कदर क्यों मुझे जरा जरा फूलों पे झड़ने लगा दिल मेरा जरा जरा कांटों से लगने लगा दिल मेरा मैं परेशान परेशान परेशान परेशान आतिशे अरे वही तो बोला ना जोया जोया हाँ तुमने एकदम करेक्ट बोला जोया जोया कश खा के गलियां मुड़ने लगी दिल मेरा जरा जरा उड़ने को कर दे लगा दिल मेरा मैं परेशान परेशान परेशान परेशान दिलकशी का समा मैं परेशान परेशान परेशान परेशान ख्वाहिशों खुद पे मरने लगी हूँ मरने लगी हूँ बेबाक आहें भरने लगी हूँ भरने लगी हूँ चाहत के चीटे हैं खारे भी मीठे हैं मैं क्या से क्या हो गई जरा जरा फितरत परेशान परेशान परेशान